After Party. Cass McCombs z albumu Mangy Love. To audycja After Party, Wojciech Barczyński, witam i zapraszam. Kończymy właśnie sobotnią noc, rozpoczynamy niedzielny poranek. Dziś głównie z muzyką przywiezioną z Białegostoku, z festiwalu Halfway, ale z muzyką, którą Państwo doskonale znają również z anteny programu trzeciego. Cass McCombs i jego najnowszy album przepięknie zabrzmiał w amfiteatrze Opery i Filharmonii Podlaskiej właśnie w Białymstoku w ramach festiwalu Halfway. Świetny koncert, ale podczas tegorocznej edycji festiwalu Halfway tam odbywały się tylko i wyłącznie świetne koncerty. Posłuchajmy raz jeszcze, to jest Cass McCombs. May I tell how is it I carry you away? heavy hands she moved slowly, steadily. Pale legs straddling the sea. Aboard a floating savior, what is language mean? Welcome, śpiewała Mackenzie Scott, czyli Torres. To fragment jej najnowszej płyty Sprinter. Mackenzie Scott wystąpiła również w Białymstoku, dała świetny koncert, bo jak wspominałem, w tym roku w Białymstoku odbywały się tylko świetne koncerty. Jej występowi towarzyszyły przedziwne okoliczności. Koncert, jak to na festiwalu czasami bywa, przesunął się w czasie o jakieś 20 minut. W związku z tym zakończenie jej koncertu współgrało niestety z pokazem sztucznych ogni, który odbywał się niedaleko w ramach konkurencyjnej miejskiej imprezy na rynku w Białymstoku. W związku z czym tło wizualne było po prostu przepiękne i słuchanie nastrojowej muzyki z takimi efektami specjalnymi było dość dziwnym przeżyciem, ale również wspaniałym pod wieloma względami. Natomiast jeśli chodzi o dźwięki, jakie to sztuczne ognie wydają, o czym Państwo doskonale wiedzą, niespecjalnie współgrają z muzyką jakąkolwiek. Więc to akurat nie było najciekawsze. Na szczęście Mackenzie Scott pozostała niewzruszona i zagrała koncert do końca. bardzo profesjonalne zachowanie, no i świetny występ. Jessica Lee Mayfield w tej chwili, dziewczyna, która ostatnio zmaga się z dużymi problemami w życiu osobistym, niezawinionymi zupełnie z jej strony. Nie będę wchodził w szczegóły, to wszystko jest na jej profilu facebookowym, na stronie internetowej. Warto myśleć o Jessice w tym czasie ciepło, warto słuchać jej muzyki zawsze i jestem pewien, że Jessica Lee Mayfield jeszcze do nas powróci. No. vacuum cleaner, I'd kill you. Your cold-hearted bug. Where is my vacuum cleaner? I'd kill your heart, your cold-hearted. Nive Nielsen and the Dear Children w utworze Vacuum Cleaner Killer. Nive Nielsen wystąpiła w Białymstoku w ramach festiwalu Halfway, artystka pochodząca z Grenlandii, pomieszkująca w Danii, Wielkiej Brytanii, w wielu różnych miejscach. Z wielu różnych miejsc również pochodzą muzycy, którzy w tej chwili wspierają ją koncertowo, z całej Europy właściwie i ze Stanów Zjednoczonych na dokładkę. Nive Nielsen zaśpiewała pięknie, do tego jeszcze wszystko to było w klimacie, który skojarzył mi się natychmiast z serialem Twin Peaks, z pierwszym i drugim sezonem, dodajmy, bo w tej chwili należy w ten sposób tak rozdzielać historię serialu Twin Peaks. Absolutnie nie z tym najnowszym sezonem, o którym w tej chwili już ani słowa więcej, bo po co się denerwować. Nive Nielsen, raz jeszcze. does he sing your song? Doesn't matter who you are, what you've done, still gotta wake up and be someone. Still gotta wake up and be someone. I don't care what the papers say, it's just another intern with a resume. I'm gonna to była Angel Olsen z albumu My Woman, absolutnie największa gwiazda tegorocznej edycji festiwalu Halfway. Przyjechała na koncert zmęczona, chora. Festiwal kończył się właśnie jej koncertem. Do tego jeszcze to był ostatni koncert w ramach jej trasy koncertowej. Wszystko to miało olbrzymi wpływ na to, jak ten koncert wyglądał. Publiczność wymęczona padającym przez cały dzień deszczem. Artystka, która musiała ratować głos przez pierwszą połowę koncertu, nie śpiewała wszystkiego, ale gdy już zaczęła śpiewać, gdy już była w transie właściwie koncertowym, to wszystko zabrzmiało absolutnie magicznie. Angel Olsen, która jest przybyszem z innej epoki, artystką, która wychowała się na brzmieniach z lat 50. za sprawą swoich dziadków, którzy ją wychowywali i która nie słuchała raczej nowej muzyki, gdy dorastała. W tej chwili przetwarza te wpływy, to tradycyjne amerykańskie mało miasteczkowe brzmienie z odbiorników radiowych jeszcze nadających na falach długich, czy odbierających fale długie. To wszystko przepuszczone przez współczesne brzmienia brzmi absolutnie fenomenalnie. Angel Olsen. Thank you.

To była Angel Olsen w utworze Sister z albumu My Woman. Jedna z najlepszych płyt ostatnich kilkunastu miesięcy, co najmniej ostatnich lat również. Przepiękny absolutnie album. A teraz Juana Molina prosto z Argentyny, która również wystąpiła w Białymstoku w ramach festiwalu Halfway. Brzmienia elektroniczne, eksperymentalne, niezwykle intensywne na żywo. Album Halo zdobywa bardzo pozytywne recenzje, bardzo dobre oceny i bardzo słusznie. Juana Molina. Morning is a To była Juana Molina z albumu Halo, a na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania jeszcze jedno wspomnienie festiwalu Halfway w Białymstoku. To będzie Kate Le Bon, artystka z Walii, nagrywająca dla wytwórni Drag City. Bardzo teatralne, bardzo również wyspiarskie brzmienie, przywodzące na myśl na przykład braci Brewster i ich projekt Field Music, a zatem brzmienia raczej z północnej Anglii. No, jesteśmy co prawda w Walii, ale to mniej więcej jest ten sam rejon geograficzny. Kate Le Bon, która zagrała bardzo, bardzo precyzyjnie. To był koncert, podczas którego nie było miejsca na improwizację. Wszystko to było perfekcyjnie zaplanowane. Przedstawienie godne Davida Bowie i przywodzące na myśl również jego muzykę niejednokrotnie. Przepiękny absolutnie występ. Gorąco polecam, gdy pojawi się Kate Le Bon gdzieś w okolicach, proszę koniecznie wybrać się na jej koncert. A ja już dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę fenomenalnej niedzieli. To był program, to była audycja After Party. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko. Do usłyszenia. Nice seems, no doubt. He's 15 for your money. Dream of copper calendars, laughter in the dry.